श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 7 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये देखना मेरी रुचि क्या है अरुचि क्या है। उस रुचि को बदल दी जाए तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाए। जैसे संसार की पदार्थों के संग्रह की और सुख भोग की जो रुचि है, ये रुचि जब तक रहेगी तब तक आप साधन कितने ही करते रहो तो जल्दी उद्धार होगा नहीं। तो रुचि जब भगवान की हो जाए, भजन की हो जाए, अपने साधन की हो जाए तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। केवल क्रिया नहीं, रुचि की पहचान करो कि मेरी चाहता क्या हूँ, रुचि क्या है स्वाभाविक। जैसे भोजन है, भोजन में रुचि होती है, भूख लगती है और उससे रुचि होती है, तो क्या खाने की रुचि होती है वो रुचि आप समझो। ऐसे हमारे रुचि संसार की है, परमात्मा की है, इसको पहचानने की बड़ी आवश्यकता है। साधकों के लिए बहुत आवश्यक बात है वास्तव हमारी रुचि क्या है। उस रुचि को बदलो, सब बदल जाएगा, सब काम बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारे भोगों की है, एक संग्रह की है, एक मान की है, एक आदर की है, एक प्रशंसा की है, एक आराम की है, क्या रुचि क्या रहती। जिसको इसकी शौक लगी है उसके बिना हम नहीं रह सकते। देखो अगर रुचि परमात्मा की हो जाती है, एक ही रुचि, तो ये संसार के भोगों की और संसार के पदार्थों के संग्रह की रुचि नहीं रहती। शरीर के आराम की रुचि है ना, ये बहुत बाधक है। कम से कम हमारी सुविधा हो रहने सहन की, खाने पीने की, सोने की, आराम की, हमारी सुविधा रहती है। सुविधा जो सुविधा की बात है मन में कि हमारा ठीक आराम से काम चले, सुविधा पूर्ण जीव है, ये रुचि पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देती। सुविधा पूर्ण रहना बाधक नहीं है, पदार्थ भोग स्वयं बाधक नहीं है, इसी रुचि है वो भोग चाहे बहुत ज्यादा हो, संग्रह हो चाहे न हो, आराम पूर्ण रहने की रुचि है, चाहे आराम पूर्व रह सके न रह सके, आराम मिले न मिले, मिलने की बात नहीं है, रुचि क्या है। गीता में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि ये शास्त्र ये जनते श्रद्धया निशा तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। ध्यान दे, गीता की बहुत विलक्षण शिक्षा है, विलक्षण बात है। पहले 16वें अध्याय में आया कि यह शास्त्र निश्चय वर्तते कामकारतः न सिद्धि मापकती न सुखम न परांगति। जो शास्त्र विधि का त्याग करके अपने मनमाने ढंग से काम करता है वो तीन चीज नहीं बनती। यह शास्त्र निश्चय वर्तते कामकारतः न सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख न पदागति, न सिद्धि होती है न सुख होता है न गति होती है। जो शास्त्र विधि त्याग मनमाना ढंग करता है, तो ये मनमाना ढंग हो रहा है। इस बात को सुनकर अर्जुन के प्रश्न उठा कि मनमाने ढंग करे उसकी तो दुर्गति होती है, न सुख न शांति परम गति नहीं होती। परंतु ये शास्त्र श्रद्धा श्रद्धा पूर्व पूजन करते हैं तो श्रद्धा विश्वास पूर्व पूजन करते हैं, वो वर्तते काम करते नहीं, मर्जी मुताबिक बर्ताव नहीं करता है। यजंते श्रद्धान्विता श्रद्धा पूर्व पूजन करते हैं, उनकी क्या निष्ठा होती है। तो शास्त्र विधि का त्याग कर दिया, एक बात तो उसमें पेठी का आ गई, पर दूसरा उसका भाव अच्छा है, श्रद्धा पूर्व पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा क्या है। तो श्रद्धा पूर्व पूजन करते हैं ये अभी वर्तमान की उसी अवस्था है, और शास्त्र विधि का है नहीं वहां। तो भगवान ने कहा कि तेरे निष्ठा का करने की शत्रुमा त्रिविधा भवती श्रद्धा, तू जनते श्रद्धयान्विता श्रद्धा गुरु के जन दो बात, यजन आई एक श्रद्धा आई। श्रद्धा गुरु यजन करते हैं तो यजन करते हैं उनका मूल में श्रद्धा है, तो भगवान की श्रद्धा तीन तरह की होती है। उसका नतीजा क्या होगा श्रद्धा के अनुसार से होगा। त्रिविधा भवती श्रद्धा देह नासा स्वभाव जा, देहों की श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। कौन सी स्वभाव जा, स्वभाव जा शब्द क्यों दिया कि पहले कह दिया शास्त्र विधि मुझसे दिया, शास्त्र विधि तो है नहीं, तो शास्त्र जा सिद्धि तो श्रद्धा है नहीं। शास्त्र विधि का त्याग है तो शास्त्र जन्य तो श्रद्धा है नहीं, तो शास्त्र जन्य नहीं है, शिक्षा जन्य नहीं है, उपदेश जन्य नहीं है, तो स्वभाव से योगी और क्या होगा। तो तीन प्रकार की श्रद्धा होती है, तो स्वभाव जा स्वतः स्वभाव से ही श्रद्धा है, स्वाभाविक रुचि है, वो तीन तरह की होती है श्रद्धा। तो यजंते श्रद्धान्विता यजंते श्रद्धा दो पद है ये जीवाणी के, शास्त्र विधि को त्याग कर दिया। तो श्रद्धा तीन तरह की होती है, सात्विक ही राजसी तामसी, ये सात्विक चेती सात्विक ही है तो एक राजसी तामसी। तो भगवान ने सात्विक राजसी तामसी क्यों कहा कि पीछे सात्विक ही राजसी तामसी ये तीन श्रद्धा दी, तो सात्विक से देवी संपत्ति है, राजसी तामसी आशु संपत्ति है। तो पहले वाली जो वर्ण प्रकरण आ रहा है तो इनकी श्रद्धा वो अपने स्वभाव जैसे स्वाभाविक होती है, उन्हें कामोपभोग पर्व ये तावती निश्चित, उनके निश्चय यही है कि अन्याय से अर्थ संघन का संचय करना भोग भोग बना, बस इतना होती है, खाना पीना इसमें कुछ यही नहीं, ऐसी दशा है। तो वे राजसी तामसी है, पर तुम जो श्रद्धा पूर्व लिए पूजन करते हैं तो वो श्रद्धा सातुम आहो रजस्तमा, तीन प्रकार बताई, तीन प्रकार भेद दो की है। सत्वम आहो रजस्तमा सात्विक है अथवा राजसीतामसी है, तो राजसीतामसी एक तरफ सात्विक क्यों कहा कि सात्विक है तो देवी संपत्ति है, राजसीतामसी तो आशी संपत्ति है, तो उन्हें कौन श्रद्धा है। दो भेद है, तीन प्रकार श्रद्धा होती है। तो सात्विक राजसी तामसी सत्वार्थ रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती बात। देखो भाई शास्त्र विधि का त्याग करोगा तो सत्व नाम अंतकरण का है, यहाँ अंतकरण के अनुसार होगी भाई, जो अंतकरण की स्थिति है उसके अनुसार श्रद्धा होगी। सर्व सब सब की जितने आदमी सब सब मनुष्य पशु पक्षी आदि सब जब है वह स्वभाव श्रद्धा स्वाभाविक श्रद्धा रुचि और रुचि होती है स्वाभाविक, तो अंतकरण के अनुरूप से होती है। श्रद्धा मयो अयम पुरुष, उन्हें निष्ठा कौन सी है तो क्योंकि श्रद्धा मयो अयम पुरुष, अयम पुरुष श्रद्धा मय श्रद्धा रूपी है, ये मानो श्रद्धा है वैसा यो ये श्रद्धा सही सात्विक है तो सात्विक है, राज तामस श्रद्धा तो तामस आदमी है, राजस है तामस है सात्विक है, तो वो श्रद्धा उनसे पता लगेगा, उनकी स्वाभाविक सत्वानुरूप सर्वती श्रद्धा भक्ति भारत श्रद्धामय हो या पुरुष है। पुरुष का रूप क्या है? श्रद्धामय। अपने जितने बैठे आपका स्वरूप क्या है? ये बाहर का स्वरूप है, भाई हो चाहे बहन हो, ऊपर का बाहर का आपका स्वरूप नहीं है। आपके बीच में विश्वास श्रद्धा क्या है? वो आपका स्वरूप है, चाहे आज वो न दिखे, पर आज मर जाओ तो वही रूप आपका प्रकट होगा, वैसे जन्म होगा, वैसे जाना होगा। इस वास्ते सातवें तमस क्या है? तो फिर अब क्या? यजन्ते श्रद्धया नुता, तो श्रद्धा की बात कह दी, यजन्ते बाकी रहा। ये शास्त्र से यजन्ते श्रद्धया नुता, तो श्रद्धया नुता तो श्रद्धा की बात, अब यजन्ते की बात आई। उसकी परीक्षा से श्रद्धा यजन से करे, शास्त्र की तो चलती नहीं, हुआ वो तो त्याग कर दिया। तो यजन्ते सात्व का देवान पूजन करते हैं, तो ये सात्विराज तामस होते हैं। इसी को ज्यादा करने नहीं है। अब यजन्ते पूजन करता है तो सात्विक राज तामस पता लग गया। कहते पूजन करते ही नहीं, ना राज सात्विराज देवताओं का पूजन करते हैं, यक्षासन करते हैं, ना प्रेत दूतों करते, देवताओं के लिए सात्विक है, राक्ष तो पूजन करते ही नहीं। तो कि पूजन नहीं करते, रोटी तो खाते हैं नहीं, आहार रोटी तो खाते हैं, पूजन नहीं कर सही। उनकी पहचान क्या है, यह अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान पहचान बताते हैं कि वे आहारूति प्रिय, आहार भी तीन तरह का प्यारा होता है। तो आहार तीन तरह का प्यारा होता है, तो प्यारा कहा भोजन सात्विक राज तामस करती, ये नहीं कहा। आहार सर्वेश आहार भी तो, आहार भी तो भाई पूजा न करने से, आहार भी तो तीन तरह का प्यारा होता है। सात्विक प्यारा होता है, राजसी प्यारा होता है, तामसी प्यारा होता है। मिले न मिले बात अलग, खावे न खावे बात अलग, पर रुचि कैसे सारा भोजन की है। और यज्ञ धर्म यज्ञ दान दप, ये शास्त्री स्वाभाविक बात है। स्वाभाव जो स्वभाव बनता है वो अन्न से बनता है, तो अन्न की रुचि कैसे अन्न की है उसे उसे पता लगेगा कि आदमी कैसा है। ये जो तुम्हारा प्रश्न है उसका उत्तर होगा ठीक तरह से। तो आहार तीन तरह का प्रिय होता है, प्रिय इस बात से करते हैं, ये भी नहीं बताया। इसमें लोग कहते हैं सात्विक राज तामस आहार का वर्णन है, आहार का वर्णन है ही नहीं। कई जगह से आहार किया कहा, आहार का वर्णन है। मैंने कहा आहार का वर्णन गीता में है ही नहीं, आहार का वर्णन गीता में है ही नहीं। कथे कैसे कई जगह हुआ है, आयु सत्य वाला रोग हुआ है, सुख वृद्धि साथ ये आया यहाँ पर से भी लघुभाषी वहाँ आया भी भोजन की बात आई, भोजन कई जगह आई है, किसी जगह भोजन की बात आई। गीता भर में कहीं सात्विक राज तामस आहार का वर्णन है ही नहीं। कैसी बात करते हो, ये सात्विक राज तामस आहार वर्णन ना, ये रुचि का वर्णन है, आहार का वर्णन कहाँ है? आहार शरीर भक्ति प्रिय शब्द दिया इसमें, आहार थोड़े बताया, सात्विक राज तामस आहार नहीं बताया, उसकी पहचान बताइए प्रियता से। तीन तरह का प्यारा होता है। और यज्ञ दाम ये भी तो, ये तो अपने स्वाभाविक खाते हैं, स्वभाव जब आती पूरी तो स्वभाव जब तो भोजन करते हैं, परंतु शास्त्रीय काम भी करते हैं। तो शास्त्रीय काम यज्ञ वरदान तीन है, तो ये तीन तरह का कौन सा प्यारा है उसको, कौन सा यज्ञ प्यारा है, कौन सा तप प्यारा है, कौन सा दान प्यारा है, जिसको प्यारा है वो उसकी पहचान है, इहार में पहचान है। आहार यज्ञ भेद मोषण मेरे से फिर पता लग जाएगा आदमी कैसा है। ऐसा कह कर गुप्ता ने क्या किया, आयु सत्य बला रोग्य सुख प्रीति की वर्धना रस्या स्नेग्धा दे दिया आहार सात्विक प्रिय कटोर रमना तुष्ण तीक्ष रूप विराहीना आहार राजसिष्टा इराजस को अच्छा लगे, वो सात्विक अच्छा लगता है। यात्रियाम गतरसन पूति पर्यूषण शेष भोजन भोजन तांश प्रिय, पहले भी प्रिय गया तीनों में प्रिय इष्ट प्रिय सभी चार प्रिय शब्द के पास, तो वो आहार प्यारा लगता है। तो याद या मंग दर्शन पूरी तामस प्यारा लगता है, तो जो धर्म भोजन प्यारा लगता है वो उसका स्वभाव है, उसी आदत है, वो स्वभाव उसी रुचि है, उसी पहचान है। जैसे भोजन प्यारा लगे वैसे उसी पहचान है सात्विक राजसिक तामस की, ये आहार होता है। अब यह आहार प्रिय लगता है तो यजन पूजन नहीं करता तो भोजन तो करता है। तो इस वास्ते मनुष्य को अपने भाई बहन बैठे हैं उनको चाहिए कि हमारी स्वाभाविक रुचि क्या है, क्या देवताओं के पूजन की है, यक्षगान के पूजन की है, प्रेत बाबू पूजन की है, तो वो तो नहीं है। तो तुम्हारे पूजन प्यारा को खुश लगता, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति फल बताया, आयु सत्व बल आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति सब चीज बढ़ाने वाला होता है। और भोजन का स्वरूप वरस या स्नेहदास रहेगा, तो चार तरह का ये भोजन ये प्यारा लगता है। अथवा कटु आमला लवना कसु कसा ये उष्ण अति वैसा उससे सुविधा मेरे भोजन औषधि कटोलना आहार राजस्य से इष्ट, ये राजस्व को इष्ट होता है। तो तुम्हारे साथ बता रहे तुम राजसी आदमी हो और सात्विक भोजन प्यारा तुम सात्विक हो। और याद या मम गत रसम अर्पका है रस्ते में चला गया है, पूती है दुगंधी आती है जिसमें पर्युष है एक दो दिन का बाकी बासी पड़ा हुआ है, उस शेष में भी भोजन भोजन शेष है भोजन काम सब तामस आदमी ये प्यारा होगा। तो जो भोजन प्यारा होगा वो सात्विक राजस आदमी होगा, आदमी सीधी सीधी परीक्षा है तो भोजन कौन सा प्यारा होता है। तो अब जो मेरा प्रसंग चल रहा था अब इसी बात सुनता है। अब दूसरी बात यज्ञ दान तो अब तो छोड़ दो, आगे दान है फिर सत्य का वर्णन है। तो आप अपना विचार करें भाई बहन, सोचें कि स्वाभाविक आपकी कौन से भोजन की रुचि होती है, उसको आप पहचान करें स्वयं रुचि कैसे भोजन की होती है। तो रुचि के अनुसार आप सात्विक राजसिक तामस है, ये आपकी बात हुई। अब सात्विक राजसिक तामस है तो अब करना क्या, अब ये करना है कि अपने को राजसिक तामस का त्याग करके सात्विक रुचि में बदलना है, अपनी रुचि को सात्विक बदलना है, राजसिक तामसी रुचि का त्याग करना है। ये मनुष्य का हुआ उद्योग, ये हुआ अपना पुरुषार्थ, हम क्या करें कैसे करें। तो ये बात हमारे को मिली, ये स्वभाव हुआ, ये बात मिली। अब सात्विक बढ़ावे तो क्या गए आग वो पदादेश ध्यान कर्म संस्कार दस विधा बताए, उन वृद्धि के दस हेतु बताए भागवत में। तो वो दस हेतु है अपने साधारण रीति से समझो कि हम सात्विक रुचि को बढ़ावे, राजतामस रुचि है उसका त्याग करें, और राजतामस की रुचि हो तो उसका त्याग करें, और हमें सात्विक रुचि इसमें आप लोग हम लोग स्वतंत्र है। भोजन प्यारा लगता है उस प्रियता में अपना विचार करें, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप कर सकते हो जाएगा। मेरी तो ऐसी धारणा है कि आप ऐसी रुचि हो जाए तो रुचि बदल जाती है, ये बात ही मन में कहने की मन में आती है संकोच होता है। मनुष्य अपना उदाहरण देता है ना, ये अभिमान की बात होती है, प्रतीक मेरे मन में आ गई बात, मेरे मन में आ गई कि जो छेना बनाते हैं मेरे मन में क्यों दूध को बिगाड़ते हैं, पर अच्छा दूध है उसको क्यों बिगाड़ते हैं, अच्छी नहीं लगती छेना बनाना। फिर वेदन कहते हैं छीना खाना अच्छा है, तो वो वृत्ति हट गई, दूध बिगाड़े तो छीना तो कोई क्या करे, दूध बिगाड़ा दूध है शुद्ध दूध है बिगाड़े क्यों ये छीना बनाओ। फिर कहे भाई छीना अच्छी चीज है, तो मेरी वो बात हट गई। ऐसे आदमी की रुचि हटती है विचार में, ये ठीक नहीं करें ऐसे ऐसे नहीं करें, तो ये क्षमा करें आप लोग, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। तो ऐसी बात मैं देखी है, ये रुचि बदल सकती है और आप जो बिल्कुल स्वतंत्र है इसमें, इसमें पराधीन नहीं है। तो श्रद्धा क्या है, तुम्हारी श्रद्धा सही है, श्रद्धा हो ना हो अपनी रुचि बदलो, अपनी रुचि क्या स्वभाव रुचि क्या है। तो इस तरह से रुचि हम आध्यात्मिक रुचि है संसारिक रुचि है, ये रुचि बदलो अपना। तो रुचि जैसा है ये जो श्रद्धा वो मनुष्य में सही है उसे स्वरूप है, तो भोजन की रुचि बदलो और इधर वजह रुचि बदलो कि हमारी रुचि तो महान आदर की है, आदर के तो अच्छा लगता है, निरादर के तो बुरा लगता है। तो रुचि आदर की है, रुचि हमारी सुख की है, रुचि हमारी प्रशंसा की, हमारी प्रशंसा तो अच्छी लगती है, निंदा बुरी लगती है। तो भाई रुचि जब प्रशंसा की है, रुचि जब सुख की है, रुचि जब आदर की है, तो ये परमात्मा की प्राप्ति का रुचि नहीं है। तो ये तो रुचि संसार की हो गई, भोगों की रुचि है, भोग भोगने की रुचि है, संग्रह करने की रुचि है, जो पास ले संग्रह करे ये रुचि है। तो भाई ये तो भोगी से ये प्रसन्नता ना, इस रुचि वाले तो साधक नहीं होते। तो साधक मैं हूँ तो रुचि बदलना होगा हमें, अगर साधना करना है तो भी रुचि बदलना होगा। रुचि बदले बिना आपका जीवन बदलेगा नहीं, जब रुचि बदलने में आप स्वतंत्र है, बदल सकते हैं, विचार से बदल सकते हैं, हट से भी बदल सकते हैं। वास्तविक विचार ठीक है, शास्त्र को सामने रखो, हरे रुचि क्या करें, तो वो तो पहले प्रवृत्ति निवृत्ति छोड़ में दिया चला, तो अंत में तस्मा शास्त्र प्रमाणते कार्या कार्य कर्तव्य करते शास्त्र ले लो। तो शास्त्र क्या कहता है, संत क्या कहते हैं, साधु क्या कहते हैं, महापुरुष क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, ऋषि मुनि क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं उसके अनुसार अपना काम करो। जन्म मरण में जाना हो तो ना को शास्त्र को जानना है, ना ऋषि मुनि को जानना है, ना महात्मा को जानना है, ना साधु को जानना है, अपने को तो चलता ही है, चलता ही रहेगा। पशु पक्षियों को चलते रहो, मन पशु पक्षियों के लिए ऐसा तो हमारा शरीर नहीं है, ये शरीर तो साधन करने का है, विचार पूर्वक काम करने का है, हम बदल सकते हैं। तो हमें रुचि को बदलना है। रुचि क्या, कि भाई जन्म मरण में बार बार जाएंगे, सत्संग इतना वर्षों से करते हैं, सुधार नहीं हुआ, तो कारण क्या है, रुचि नहीं बदली आपने। रुचि को तो बस ही रहने देते हैं और साधु करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, पद गाते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, जब भी ध्यान मन लगाते हैं, ये क्रिया तो करते हैं, परंतु रुचि क्या है आपकी, रुचि ये संख्या नहीं। तो साधक के लिए रुचि की आवश्यकता है, कि रुचि कैसी है हमारी, स्वाभाविक रुचि क्या है, आराम की है, आदर की है, प्रशंसा की है, कर संग्रह करने की है, कर सुख सरने की है, ये जो रुचियां है ये संसार की है। ये रुचियां होगी तो संसार फंस हो गई भाई, रुचि यही है। ऊपर से चाहे कीर्तन करो, जप करो, सत्संग करो, पुस्तक पढ़ो, प्राणायाम करो, अत्राटक करो, मैसेजिंग करो, कई कर्म करो, पर रुचि क्या है आपकी, वास्तव में क्या अच्छी लगती है, मान आदर सत्कार अच्छा लगता है, तो ये कल्याण आना मुश्किल है। संसार भोगेश्वर प्रसन्नता ना, भोगेश्वर अच्छा लगता है, सुख अच्छा लगता है, आराम अच्छा लगता है, आदर अच्छा लगता है, जिसमें इसमें क्षमा करेंगे, ये साधु कायर ज्यादा होते हैं, कृष्ण की अपेक्षा साधु ज्यादा कायर होता है। कृष्ण तो क्या करे, रुचि नहीं हो तो रहना ही पड़ता है, करे क्या, माँ बाप को छोड़े, स्त्री पुत्र को छोड़े, भाई भाई को छोड़े, खास पर ये है, खास परिवार स्त्री पुत्र, माता पिता और स्त्री पुत्र और भाई भौजाई, तब एक पहले नंबर तो अपने स्त्री पुत्र है, दो नंबर भाई भौजाई है, तीन नंबर माँ बाप है, तुम ये दूसरा तो दूर है। अब इस कुटुंब में हमारी रुचि नहीं हो तो रहना ही पड़ेगा, क्या करूंगा। और साधुओं के महाराज हमने भी देखा है, औरों को भी देखा है, जहाँ जहाँ आदर नहीं है, सुविधा नहीं है, तुम ही नहीं चलते, हम चलते हम मन नहीं लगता यहाँ, और क्यों नहीं लगता मन, कि खान पान शुद्ध नहीं है, रहने की सुविधा नहीं है, ऐसे तो आदर नहीं है, यहाँ तिरस्कार है, कोई पूछता ही नहीं है, तो चलो यहाँ से, तो एक कायरता है ये। अब जब असुविधा होगी तो चल दिया वहां से, तो इसकी सुविधा मिटेगी नहीं जल्दी, साधुओं का बड़ा दोष है ये। मैं भोग भूत भोगी हूँ, मेरे को पता है, अब गृह देव जाकर कहा बोलो, स्त्री पुत्र को जाकर छोड़ कहा जाए, माँ बाप को छोड़ कहा जाए, भाई भतीजा को छोड़ कहा जाए, जाना बुलाना पड़ता है, जब तक जीना पड़ता है। तो ऐसे ही साधु है, उसका मकान में है, अपने शिष्य प्रशिष्टियों में है, अपने सत्संगियों में है, उसको छोड़ नहीं सकते, तो छोड़ नहीं सकते तो धूपाओ पढ़ा ही पड़े दुख, पर साधु अच्छा या ठीक मन नहीं लगा, अनुकूल बात नहीं, अनुकूल वायुकूल नहीं है, साधु भाव से जाते हैं, मन में सुनते हमारे बैराग है, बैराग नहीं महान राग है, ये समझता है बैराग है हमारे, क्योंकि हम परवाह ही नहीं करते, सुख हो दुख हो कुछ भी हो, थोड़ा मन में भी दुआ तुम भी नहीं चलते, ये महान कार्यता है, ये वो साधन नहीं कर सकता, उसे सुख सुख चाहता है, सुविधा चाहता है, सुख सुविधा, सुख सुविधा, आराम मिले और सुविधा, वो खाने पीने की रहने करने की ठीक तरह से हो। हमारी बीती हुई बातें है और ठीक है, पर कपड़ा धोने के लिए पत्थर नहीं है, भाटा नहीं है, क्या करें, पुकार कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी नहीं है। हमारी बीती कहता हूँ कपड़ा कहाँ सुखा में, रस्सी नहीं है, धोबे का पत्थर नहीं है, तो चलो थोड़ी थोड़ी बात में मेरी बीती हुई बात है, देखा है ये सुविधा नहीं है तो चलो। अब दूसरी सब सुविधा मिल जाएगी, कहीं भटको सब सुविधा नहीं मिलेगी, कहीं जाओ आप कितना ही करो सब चीज ऐसे मिल जाएगी, कहीं कोई प्रतिकूल है, कहीं कोई प्रतिकूलता, कहीं कोई प्रतिकूलता, तरह तरह प्रतिकूलता आवेगी, सब अनुकूलता हो जाएगी क्या? किसी गृहस्थ के, धनी के, राजा महाराजा के, लखपति करोड़पति के भी सब तरह की सुविधा मिलती है क्या? नहीं मिल सकती। कैसे मिल जाएगी सुविधा? ये भटकते रहो, समय बीत जाएगा, उम्र खराब हो जाएगी, साधन नहीं कर सकोगे। इस वास्ते रुचि को बदलो, अपनी रुचि पारमार्थिक है। जैसे लोभी आदमी अपने असुविधा से लेता है, जैसे कहीं हमें जाना है, तारीख भूल जाना है, बहुत आवश्यक है, और राती गाड़ी में भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है, किसी तरह से चढ़ गए, अब पैर देखना यदि सुविधा पैर जगह नहीं, लेकिन ऐसी भीड़ है, खड़े खड़े रहना भी कठिन है, और खड़े खड़े रहते अगर पहुंच जाए घर पर तो भाई रात भीड़ तो ऐसी थी, मैंने आगे बहुत ठीक हुआ, उस भीड़ को भी बहुत ठीक ही मानता है, क्योंकि अपना उद्देश्य हुआ। ऐसे साधन के लिए उद्देश्य अपना सिद्ध होता है, अनुकूलता में कितना दुख सह लो, हमारा उद्देश्य सिद्ध होता है भैया, बस तो वो सह लेगा, रात भर खड़ा खड़ा चलेगा, और आनंद मानता है कि आज तो चढ़ गए, सो चढ़ गए, नहीं तो आज जाना मुश्किल था, आज गए बहुत ठीक हुआ, पहुंच गए। जब दिन भर रात भर खड़े खड़े आ गए तो आराम मानता है, तो हमारी उद्देश्य सिद्धि है। ऐसे ऋषि अगर पारमार्थिक हो जाएगी तो थोड़ी बातों में आप विचलित नहीं होंगे, बड़ी बड़ी बातों में विचलित नहीं होंगे, सब कुछ होता है, बड़ी बड़ी सत्संग मिलती है, यहाँ पर साधन की बात मिलती है, अपने सेहत होता है, होश आता है, हमारा जीवन सुधरता है, कितनी प्रतिकूलता हो वो सहने में सुविधा बोलो, तो ये सब सहायगी रुचि, उसी उद्देश्य ऋषि का अनुसार बना उद्देश्य। अब उद्देश्य मुख्य रुचि से भी, उद्देश्य हमारा क्या है, क्या आराम पाने का है, क्या पैसा इकट्ठे करने का है, क्या मकान बनाने का है, क्या आराम लेने का है, क्या दोस्तों संग्रह करने का है, उद्देश्य क्या है, भोजन भजन करने का उद्देश्य है। वो उद्देश्य होने पर ये साधु के लिए बताऊं, ये जो घेरा करने महाराज महाराज करेंगे, ये खतरनाक है, ये संग बहुत खतरनाक है, साधु के लिए बड़ा खराब है, महाराज महाराज लेंगे तो अच्छा, भिक्षा की सुविधा दीजिए और भी सुविधा, परंतु साधन नहीं बढ़ेगा, क्यों भोगी होगा, भोग भोगेगा, ये भोग है और क्या, अनुकूलता का भोगना ही भोग भोगना है, सुविधा ठीक हो, हवा पानी भी ठीक हो, वासीपाल जल पानी भी ठीक हो, और भिक्षा भी ठीक तरह से भक्त पर मिल जाए, और भक्त पर एकांत बैठते कोई अलग उलग भी नहीं करे, आदमी भी ना आवे, तो बड़ा अच्छा साधन बनेगा, साधन नहीं बनेगा, भोगी है, भोगी मैं पता नहीं रहता, अब समझे मैं तो योगी हूँ, मैं भोगी थोड़ा ही हूँ, ये बिल्कुल पूरा भोगी है, सुख सुविधा तो चाहते हो, दुनिया और क्या चाहती है, भोगी और क्या चाहता है, असुख चाहता है, असुविधा चाहता है, आप भी सुख सुविधा चाहते हैं, सुख सुविधा के रूप अलग अलग है, कितने राजा और महाराजा और सेठ या साधु हो कोई, तो सुख सुविधा होते हैं वहां पहुंचे रहेंगे, ये होते हैं ना हम नहीं रहेंगे, हमारा वैराग्य हमारे क्या, हम क्या परवाह करें तुम्हें, क्या परवाह हमारे, तो क्या परवाह है, ये क्या है, मन में समझता है वैराग्य है, ये वैराग्य तो कुत्ते को भी है, लाठी ले तो भाग जाएगा, वो वैराग्य लाठी खाने से, ये वैराग्य थोड़ा ही है, वैराग्य तो सुख सुविधा को भी त्याग करे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तब तो वैराग्य है, नहीं तो असुविधा वाली चलती है, लोग भी यहाँ ठीक नहीं मानते, क्या मानते नहीं, हम कहते हैं भक्त पर आया करो, हरिभराज देंद्र श्रद्धा तंग करते रहते हैं, अरे भाई भक्त पर हो, जब भक्त पर नहीं आवे तो चलो भैया मानते तो है, कुछ क्या करें, चलो हम बैराग्य हमारे, ये बैराग्य हमारे, इस बैराग्य से कल्याण नहीं होता, अपना आध्यात्मिक बात ज्यादा मिलती है अथवा मान में रुचि और प्रेम बढ़ रहा है, ये है तो ठीक है, अब दूसरी सभी सुविधा है, पर भजन नहीं बढ़े क्या करें। गोस्वामी जी कहते अंजन कहा आंख से ही फूटे, यू अंजन क्या काम कर जिससे आंख फूट जाए। भागवत के महात्म माता है भोजन तू वरम बने, भोजन नहीं कर 7 दिनों तक उपवास भोजन करे, जल पीर करे, एक बार भोजन करे, अंत में ये बात कहा कि भोजन छोड़ने से अगर कथा विघ्न करो, यदि कथा विघ्न करने वाला हो तो वहां पर उपवास नहीं करना चाहिए। उपवास करने की साधन नहीं थी, भोषण नहीं सकते तो भोजन कर लो, भोजन खोए थोड़ गए है, तुम्हारे कथा में विघ्न करने वाला वो काम नहीं करना है। विघ्न नहीं हो तो भूखा रहो अच्छी बात है, भूखा रहने से शक्ति नहीं रहेगी, सुन नहीं सकते, आलस आएगा, नींद आएगी, ज्यादा खा लो तो ऐसा हो जाएगा। तो कथा सुनना हमारा उद्देश्य है, उसमें सुविधा हो जैसे कर लो। उपवास करना बड़ा भारी है तो उपवास करना ही बढ़िया है, ऐसा नहीं है भोजन करने भी बढ़िया, क्यों भोजन करने से श्रद्धा सुन सकते है, नहीं करने से सुन नहीं सकते, तो वहां पर उपवास से भोजन बढ़िया है। हम जो उद्देश्य हमारा है परमात्मा प्राप्ति, उस तत्व का ज्ञान, उसमें बाधाएं क्या है, अनुकूलता क्या है, प्रतिकूलता क्या है, हमारा साधन कैसे बढ़ता है, इन बातों का ज्ञान होता है तो कांटे से निकलता है, भीतर से सुलझन होता है, उलझी हुई व्यवस्था सुलझती है तो फिर ठीक है, बातें बहुत बढ़िया होती है। हमें ऐसे सज्जन मिले, हम तो हाई क्लास के हैं, ये व्यवहार की बातें अच्छी नहीं लगती, व्यवहार की बातें जैसे अब खान पान की बात चलाई, एक बात है बोली आत्मा क्या है, ये तो बात चलो वो तो अच्छी लगे, क्या बात छेड़ दी, ये खाने पीने की बात क्या छेड़ दी, वो अच्छी नहीं लगती। हम तो हाई क्लास की सत्संगी है ना, सत्य चित है, आनंद है, भगवान है, परमात्मा है, ये है, वो अच्छी लगे तो हाई क्लास के है, हम तो सज्जन मिले थे हमें, ये हमें बातें अच्छी नहीं लगती। मैं कभी कहता हूँ दीरा नहीं, जेठा नहीं, सासुर बहुर बात करते हैं, स्वामी जी फालतू बातें करते हैं, कोई तात्विक बात तो सुन नहीं आऊ, क्या बात करती घर की बात करते हैं ऐसे, और कृष्ण में कैसे रहे हम, क्या बात करी है, कोई तत्व की बात सुना, पंचकोश है, 3 शरीर है, ईश्वर है, विद्यासन है, परमात्मा सच्चिदानंद है, जीव ये है, संसार ये बात है, ये तो ठीक है, ये ठीक काम नहीं करेगी महाराज, कितनी सीख जाओ। वास्तव में हमारी रुचि क्या है, हम किस जगह है, मैं किस रुचि में है, इसे पता लगेगा असल। तो जहाँ लाभ होता हो वहाँ कठिनता से कठिनता सह सकते हैं, भूख है, भूखे रह जाए तो भूखे ही सह जाए, भूखे हमारे उद्देश्य सिद्धि होती है, एक तो आराम मिलता है, पर आराम मिलता है साधन की बात नहीं है, साधन ठीक नहीं बनता है, संगतता नहीं है, बातें तात्विक मिलती नहीं है, जो जीवन की सुधार की अब तात्विक को मान लिया है, सच्चिदानंद परमात्मा की बात है वो बढ़िया है, अब उसे बिंदु की बात सुहाती नहीं, व्यवहार की आप क्या मंगा दीजिए, अरे व्यवहार में परमात्मा साधक होता है असली, उसके ये नहीं है कि ये विषय तो अच्छा है बुरा है, उसके तो ये बात है कि हरदम हमारे साधन की बात कैसे रहे, और साधन के उपयोगी है, शरीर के उपयोगी है, व्यवहार के उपयोगी है, हमारा साधन बनता है तो दूसरी प्रतिकूलता होती रहे, पर तात्विक विचार और ठीक तरह से होता है, साधन अच्छा बनता है, ठीक है। अब कोई वेदांत की बात ही चले वो बढ़िया होगी, वेदांत की बात नहीं चले बढ़िया नहीं होगी, अरे बढ़िया वेदांत की बात से क्या होगा, तुम अपनी स्थिति देखो और अपनी रुचि देखो, तो भाई अपनी रुचि को बदलो, सार क्या देखना कि अपनी रुचि, रुचि कैसे होती है कि उद्देश्य के अनुसार, उद्देश्य अपना क्या है, परमात्मा की प्राप्ति, अब उसमें आपने परमात्मा के साधन और मान लिया, उस साधन की भी परीक्षा करो, अच्छी जगह जाओ देखो कि साधन कहाँ तक ठीक है, अब साधन लंबा बन लिया बहुत लंबा, अब प्राणायाम कर देंगे ऐसा करेंगे फिर कुंडली जागृत हो जाएगी, कुंडली जागृत हो गया पीछे साधन अच्छा होगा, ये लंबा रास्ता है, जल्दी का नहीं है, ये शरीर की मुख्यता को लेकर जो साधन होते हैं वो साधन बढ़िया नहीं, स्थूल शरीर की विशेषता पर बने जो साधन होगा ये बहुत लंबा है, ऐसे शुभ शरीर की सुविधा होते होगा, ऐसे कार्य शरीर की समाधि अच्छी होगी साधन होगा, ये शरीरों को लेकर साधन ये उन्नति करने वाला साधन नहीं है, समाधि तक इस समाधि से मशहूर ले लेंगे, आनंद ले लेंगे, तो आनंद ले लोगे परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, स्थूल शून्य कारण तीन शरीर से अलग होने से आपकी स्थिति होगी। विसर कितना ही कर दो, पांच कोशा गति के शरीर का विसर कर दिया, सुन लिया, सीख लिया या सुना दिया दूसरों को, पर कल्याण तो नहीं हो जाएगा। कल्याण तो तीन शरीर आश्रम तीन होने से होता है। ये क्रिया और पदार्थ है, स्थूल शरीर की चिंतन और विचार है, सूक्ष्म शरीर का स्थिरता है, समाधि है, नींद है, कारण शरीर का तो स्थिरता साधन ये परमात्मा थोड़ी है। स्थिरता कोई तत्व की बात है, ये तो वृत्तियां है, सब स्थिर होती है, निश्चित होती है। ये योग दर्शन का विषय है कि सात्विक मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध पांच भूमि है, वृत्तियों का निरोध हो जाए। तो वृत्तियों का निरोध हो जाने तदा स्वरूप व्यवस्था रहा, तो निरोध होने स्वरूप व्यवस्था होगी, निरोध से पहले होगी नहीं, क्या निरोध के लिए करते रहो वर्षों तक। योग स्थिति वृत्ति निरोध है। मनुष्य को तो चाहिए कि अपना जो बोध है अपने स्वरूप का बोध हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, ये तो बात ठीक है। अब वृत्ति निरोध करो, वृत्ति निरोध करो, बहुत समय फालतू चला जाता है। मैं निषेध नहीं करता हूँ, निंदा नहीं करता हूँ, मैं तो एक रुचि की बात, उद्देश्य की बात बताता हूँ। अब साधन रुचि करो, सब साधन है, ये प्राणायाम भी साधन है, मन को लगाना भी साधन है, वृत्तियों का निरोध भी साधन है, सब साधन है। परंतु जिसके भूख लगी है जोरदार, वो धीरे धीरे बात कैसे करे, भाई हमें तो अन्न लाओ, प्यास लगी जल लाओ, हमारे तो ऐसी भूख लगे जोर से तत्व की कि मेरे तत्व साथ साथ कैसे हो, बोध बोध कैसे हो, सुख पाओ दुख पाओ कोई परवाह नहीं। निंदा करे कोई, स्तुति करे कोई, आदर करे कोई, निरादर करे, स्वास्थ्य रहे कोई, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, हमें स्वास्थ्य की मुख्यता नहीं है, हम आराम की मुख्यता नहीं है, हमारे इसकी क्या क्या ये होगी तो क्या हो गया क्या नहीं हो गया, आराम हो गया तो क्या हो गया, जीव जगने से खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो स्वास्थ्य की निगाह रखो, जितनी हो जाएगी गुलाम क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य की गुलाम क्या हो गया, चीजों की उनके आश्रित क्या हो गए, अपने तो काम वो करना है भाई, सुख हो सुख हो, कोई निंदा करो स्थिति करो, आदर करो निरादर करो, उनकी मर्जी है, हमें तो अपना काम सिद्ध करता है करना है, ऐसी रुचि हो ऐसी लगन हो तो उसके काम जल्दी सिद्ध होता है, बहुत जल्दी सिद्ध होता है। ये जितनी प्रतंत्रता, ये प्रतंत्रता है, प्रतंत्रता से सिद्धि की स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता मिलती है, स्वतंत्रता पूर्व मैंने कोई प्रतंत्रता नहीं है, हम शब्द है श्री राम मैं शब्द जारी करो प्रणाम डंडो डोना शुरू कर दे लंबा पड़कर बहुत जल्दी काम हो जाता है। नरेश मद भाव पुरुष भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, हरदम ये सब भगवान है, स्थिर स्थावर जंगम सब सब भगवान है, भगवान है, सब भगवान है, रूप है, ऐसा समझो हर समय मिलती है। अब दुख पाओ सुख पाओ हमारे साधन है, दंड का लंबा कर बहुत जल्दी काम पड़ता है, बहुत जल्दी, क्योंकि मुख्य बात उस परमात्मा की तरफ ही है। तो ऐसा एक परमात्मा ही है, ऐसे ही बस रहन सहन दूसरा ये भाई दूसरी ऊपर है। जैसे भोजन बनता है तो हलवा पूरी बना, साग है, पूरी है, रायता है, चटनी है, अचार है, कई चीज बनी, मन मुख्य तो शीरा है, हलवा खाओ छोड़ो कूड़े खतरे क्या माथे पची करते हो। इस तरह से वास्तव जो हमारा तत्व है उस तक विचार करो, कूड़े खतरे क्या फायदा, क्या फायदा अपने, ऐसा तुम्हारे देखा अलवा है अलवा पा दिया वो पूरी शाक कुछ कोई जरूरत नहीं, क्या करे माता पुजी क्यों करे शाक माता पुजी अलवा खा लो ठीक है। इस तरह से हमें तो सूर खबैयो घी को, सूर्य जी के सूर तो खबैयो घी को घी खाता है पूरे कचरा में, तो वो अच्छी लगे दूसरी अच्छी लगती है नहीं, अब स्वाद तो अच्छी लगे बड़ी अच्छी लगे, परंतु भाई बल देने वाला आयु सत्व बना लो गया, रुचि किसकी, हमारी रुचि से ठीक शांति रहे। तो इस तरह से अपनी रुचि को बदलो, और उस बदलने में है उद्देश्य, हमारा उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, उद्देश्य प्राप्ति होते उद्देश्य उद्देश्य विचार उद्देश्य बदल, रुचि देखो मेरी रुचि कैसी है, हमारी रुचि के विरुद्ध काम होता तो हम सह सकते हैं कि नहीं, सहिष्णुता नहीं है तो कैसे उन्नति हो जाएगी। शंकराचार्य महाराज ने तितिक्षा को कवच माना है, जैसे युद्ध में जावे तो कवच पहना हो तो शस्त्र नहीं लगे नहीं लगेगी, तो इसे तितिक्षा है, श्रेणी है, प्रतिकूल परिस्थिति की श्रेणा है, ये तितिक्षा है, तो तितिक्षा से कवच होगा तभी आगे चलोगे, अगर इसी में घबरा जाओ तो कैसे काम चलेगा। तो ये सब करना उद्देश्य तेजी का हो, और उसी में रुचि की तरफ विचार करे, रुचि पार मारती है, रुचि है, अब उनकी सहायता करे। देखो ये साधन है सभी, पर शरीर माध्यम को धर्म साधन, धर्म साधन शरीर ठीक रहना चाहिए, इसे साधन होगा। ये शरीर ठीक रहे बात सच्ची है, पर शरीर ठीक रहना चाहिए, लग गया तो साधन तेजी का नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। शरीर साधन ऐसी बात है तो शरीर के साधन तो शरीर के गुलाम होकर के सिद्धि कैसे होगी? शरीर है तो शरीर है, नष्ट न हो जाए, शरीर बीमार न हो जाए, अपनी जान में खराब न हो जाए, इतनी जरूर जरूरत है निर्वाह मात्र की। इसको सुख वाला में क्या जरूरत है, सुविधा की क्या जरूरत है? जैसे साधन बिगड़ नहीं पड़े ऐसी जरूरत है, करो भाई ठीक है, तो कष्ट हो तो कोई बात नहीं, दुख हुआ कोई परवाह नहीं। ये कब होगा? उद्देश्य पक्का हो जाएगा और उद्देश्य के बाद में रुचि की पहचान होगी, और रुचि जितनी बढ़िया होगी उतना उसका स्वाभाविक उन्नति होगी। इस वास्ते अपनी अपनी रुचि क्या है, हम चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, तो उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति उद्देश्य धन चला जाए तो वो दुख नहीं होगा, अगर धन जाए तो दुख होता है, तो हमारे धन की रुचि है, परमात्मा की रुचि नहीं है। अगर सुख सुविधा नहीं है चल दिए तो हमारे परमात्मा की रुचि नहीं है, सुख सुविधा की रुचि है। हमारी क्रिया किस बात को लेकर होती है? परमात्मा की वृत्ति को लेकर होती है कि सुख सुविधा को लेकर होती है, क्या आराम को लेकर होती है, मान बढ़ने को लेकर होती है? ये साधक के लिए बहुत जरूरी है, हरदम अपना सोचे विचार करे भाई हम साधन कर रहे हैं, साधन सुख नहीं मिले तो न मिले, मैं सुख का भोगी थोड़ी हूँ, मैं तो योगी हूँ, परमात्मा की प्राप्ति करना है, सुख न मिले तो न सही। साधन ठीक बनता है, सत्संग अच्छा होता है, मार्मिक बातें सुनते हैं तो दुख पड़ने पर भी हमारे यहाँ क्या करें, मन लाभ होता है, पैसा पैदा होता है, तो आप प्रतिकूलता सहते हो कि नहीं? थोड़ा कोई निराधार करो तो आप कोई गुस्से आ जाते हो, बर्जा इजरियाल देते हो, वो पूछता है तरह तरह से, इन्फेक्शन आता है, तंग करता है, तो ये कहाँ से लाए, कितने लाए, फिर हंस हंस कर बात करते हैं, तो ये बिगड़ गया तो कम बिगड़ जाएगा, ये टैक्स लगा देगा, मुश्किल हो जाएगी, तो बिना मन में हंस हंस करके साथ बात करते हो, क्योंकि उसे गरज है। तो जैसे पैसे ही गर्ज वाला निगंधर्वाश्रम खलोल्लाप सोढ़ा कुसुमी तदारा जन जया निरंतर्वाश्रम अशुद्ध मिशून्य न मनसा पृथ्वी ने कहा है, खलोल्लाप सोढ़ा दुष्ट है, कैसे बात करते हैं, कैसे आदमी है, कोई काम का नहीं है, पर उसकी इच्छा जब रही वही काम हो जाएगा, व्यापार दुष्ट हो जाएगा, ये अधिकार नहीं मिलेगा, बड़े उसे करते ताड़ना करते तिरस्कार करते हैं, कौन से कैसे करते हैं, ऐसे करते सब सह लोग, क्योंकि पैसा पैदा करना ये मन में है, तो खलो ला पास दुष्टों की दुष्टता तिरस्कार वो तदाराम ये राजी हो जाए, ऐसे अधिकार मिल जाए, परमिट मिल जाए, तो परमिशन लेने से काम होगा, अब दुख दो ताड़ना करो कुछ भी करो। तो धन के लिए आप करते हो तो परमात्मा के लिए नहीं कर सकते, परमात्मा की वो ख्वाहिश नहीं देती, ख्वाहिश धन की लगी है तो धन के लिए सहल होगी, जो आप काम सिद्ध करना वो आप सबको आता है, किसको नहीं आता बताओ, सबको आता है, पर आप कहाँ करते हैं, किस उद्देश्य से चलते हैं, उद्देश्य क्या है, आपकी रुचि कैसी है, ये रुचि उद्देश्य बिना ठीक नहीं बनता है, चले दर पड़े सत्संग कर देते हैं, भजन धर्म सब कर देते हैं, तो अरे गए गंगा जी ठंडी जगह है, हवा ठंडी है, वो महाराज पंखा चलता है, चलते आराम की बात है, अच्छा सत्संग कर लो, कुछ लाभ कुछ लाभ हो गए, बैठे कमरे बैठे बैठे सत्संग कर दिया, कर दिया एक दूर चला गया। साधक की ये दिशा नहीं होती, साधक की तो हरसम सजगता रहती है, सजगता एक आई ऐसी बात कि ये तो सती होना एक सूरवीर, ये दो क्या होता है कि सती जल जाती है एक साथ और सूर्य में मजा उठ जाते एक साथ, परंतु साधन करता है वो हरदम रात दिन तो जलता है, रात दिन माथा उठता है, रात दिन गर्द लगता है, परंतु वो सूर्य भी तो छोड़ता नहीं, लड़ाई में माथा कट के खत्म हुआ काम, ये रोजी नहीं माथा कटता है, रोजी नहीं जल गया एक बार खत्म हुआ, पर साधन तो हरम जलना है, हरदम लड़ता है काम को लड़ रहा है अपना, तो हरदम ये जलना होता है, क्यों विचार करता है किस तरह से मालूम वास्तव में आ जाती है, कैसे जिज्ञासा है तो वो सब सह लेता है, सब सह लेगा। जन्म में काल से 70 आदमी आज 130 हो गया, का वर्षा जब किसी सुखा ने, ये तो मौता मौका है, स्वाभाविक आयु है, स्वाभाविक बेदी हो गई है, स्वाभाविक जनक हो रही है। आपको न पैसा करना पड़ता है खर्चा, न कोई आप उद्योग करना पड़ता है, न कहीं जाना पड़ता है, स्वाभाविक गंगा के किनारे जो जनेऊ हो रही है उसमें, और आपको करना हो तो मौका है बड़ा बढ़िया, ये चूकना नहीं चाहिए। समय चूक पुण्य का प्रस्थान फेर कर तो लिया तो नहीं, फिर रोते रो फिर क्या, ये तो चूक जाएगा। तो ये कहते हैं कि जनेऊ का मौका है, आपको लेना हो तो ले लो, बड़ी अवस्था होगी तो कोई बात नहीं, और किसी को असुविधा है तो कोई बात नहीं। जनेऊ किस तरह से संस्कार हो जाए तो पवित्रता आ जाए, ये तो शेर जी की कृपा है, ऐसा मौका मिलता कहाँ है। आप देखो हमारे हिंदुस्तान में कितनी जगह ऐसा मौका है जहाँ ऐसे समारोह होता है, सब सब ले लो, एक ले तो कितना खर्चा होता है, कितना मरण जुटाना पड़ता है, नहीं स्वाभाविक अपने को ना कोई खर्चा, ना कोई मेहनत, ना कहीं जाना आना, सीधी सारी बात। फिर अच्छे अच्छे पंडित काशी पंडित आएंगे, अग्निहोत्री कितने के आज आप हिंदुस्तान देखो, अग्निहोत्री 5-7-10 मिलेंगे, कठिन मिलना करते कितने मिले, काशी में देखो कितने है, क्यों कह पूछो काशी में कितने अग्निहोत्री, जो विद्वान स्थान है काशी में भी है, तो ऐसे से जो आए हुए हैं पंडित है भी आए हुए हैं, ऐसे हर एक जगह मौका मिलेगा नहीं। गंगा जी जो किनारा है, उत्तराखंड की भूमि है, शेर जी तब भूमि है, शेर जी का स्थान है, पारमा की रुचि है, गीता रामायण का प्रसाद है, गीता प्रेस की पुस्तक मिलती है, कितने एक विलक्षण एक लहर लहर लहर, ये विभीषण का घर है श्रीलंका में, जी मिलता है क्या, अभी सुविधा है जिन्हें को मौका है, बड़े उत्साह से संस्कार हो जाए, शुद्धि ला जाए वो ठीक रहेगा, ये बात है भाई। तो अपना उद्देश्य पक्का रखो और उसकी पहचान करो, और ऐसा मौका चूको मत, अवसर मत चूको मत। उद्देश्य और फल की दृष्टि में क्या अंतर है, फल की एक तो फल की तरफ दृष्टि रखते हैं और एक उद्देश्य है, उन दोनों में अंतर क्या है? एक उद्देश्य और फल में क्या, एक तो उद्देश्य लक्ष्य, एक तो उद्देश्य और एक फल, इनमें फल में फल माने फलेश फल की चीज है, फल का फलेश तो निबद्धते, इतना दिन किया फल क्या हुआ, अरे वर्तमान सुधार हुआ कि नहीं। साधक के लिए जितना अपने कर दिया चलते है, इतना मिल रहा है, इतना बाकी है तो बाकी देखना आया, उसे तो नहीं देखना है, हमारे एक प्रतिया में कहा ठीक बैठी कहा सुधार करना है, और फल को नहीं देखना है, वर्तमान को देखना है। आपका साधन असाधन नहीं है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ आदि ये नहीं है तो ये सिद्धि कम नहीं है, ये सिद्धि है। अब तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा दर्शन हो जाए, अच्छी बात है, पर वो पहले नहीं, बार बार फले शक्तो निबद्ध थे गीता में आए 5 अध्याय ज्ञान फल में आशक्ति बन जाएगा, फले शक्तो नहीं देते, फल में पहले बार बार फल का चिंतन करेगा, साधन ढीला होगा, फल नहीं, हमारा साधन वर्तमान है, साधन ठीक है कि नहीं, साधन में कहाँ कमी आ रही है उसको दूर करो, ठीक करो, अरे रास्ते ठीक समझ आप सब पहुंच जाएंगे, कैसे पहुंच जाएंगे, कब आएगा, अगर एक गांव की तरह है कैसा है, अरे तुम चलो ठीक तरह से आप ही हो जाएगा, जो सब ठीक हो जाएगा। साधन में अपनी वृत्तियों में सुधार कम कर, जो जो खटकता है, जो हमारे वृत्ति में सुधार नहीं हुआ है, हमारे में काम है, लोभ है, क्रोध है, हम प्रतिकूलता है, जो सही नहीं है ये अपने में है, तो इनको दूर करो, फल फल आप ही हो जाएगा, फल को फिर विचारी करते पूरी चीज वृक्ष लगाओ विश्रम करो, फल आप से आप लगेगा, या फल की तरफ देता रहे। एक कहानी आती है, कहानी याद आ गई, आम का बगीचा था, उसमें बंदर आ गए, बहुत पके हुए फल थे, बंदर आ गए, ताड़ना करी भागे, तो क्या किया, एक मुख में ले लिया, एक हाथ में ले लिया, अब तीसरा चौथा हाथ में ले लिया तो चले कैसे, तो एक हाथ में एक मुख में ले लिया, कहीं एक मुख में ले लिया, तो भागे वहां से, भाग कर सलाह करी कि ये खाने अपने फल मीठे मीठे खाने देते, बड़े दुष्ट है। अब दुष्ट वही जो हमारे स्वार्थ में होता है, वो दुष्ट और सज्जनों कैसे अपने घर पर है, और हमारे दुष्ट वही लगता है जो हमारे स्वार्थ में बाधा देता है, बड़े दुष्ट है, बड़े खराब है। तो दूसरे कभी दुष्ट क्या है, उन्होंने फल लगाया है बगीचा, तो बगीचा आके उनका, अब वो दुष्ट क्या करे, तुम्हारे खाने के दुष्ट कैसे हो गए, तो क्या है बगीचा लगा, तो अपने ही लगाओ बगीचा, अपने ही बगीचा लगाओ, अपने बगीचे लगे फल लग जाएगा, फिर अपना बगीचे जा, फिर कोई मना करना है, कौन मना करेगा, फिर अपना बगीचे लगे तो क्या करे, गुड़ी है गुड़ी है, ये क्या मेरे पास एक है, कह दो है मेरे पास, चलो रसगुल्ला जी किनारे बैठ गए, गुड़ी लगाओ कैसे करो, वो दो धनी में गाड़ दो, उगेगा फिर फल लगेगा, अब गाड़ दिया बैठ गए, अब बंदर थोड़ी देर ठहरना ही बड़ा मुश्किल होता है, अब कहां तक अड़ी बैठे देख रही हूँ, अब उग जाए फल लग जाए आम खाएंगे, अरे आम कब खाओगे, अब फल की इच्छा है कि फल लग जाए, आम हो जाए फल लग जाए, आहा ऐसा फल लग जाए, अब थोड़ी देर किया तोड़ करके खाने देते फल देखे, अरे फल क्या तू लगा दो वृक्ष, खेती करने वाला फल नहीं देखता है, उगा नहीं भेद कर दी बस, अब जो उगेगा जो दिखा जाए देखता जाए, रक्षा करता जाऊ, रक्षा करो सेवा करो, ये तो तुम्हारा काम है, अब अभी तक फल तो आया ही नहीं, आम ले जाए आम फल नहीं आया, अभी तो अभी आएगा, तो ये तो धीरे धीरे होता है, पर पारमार्थिक ऐसी चीजें हैं, धीरे धीरे होना भी है, तत्काल होना ऐसी भी है, पर असली पारमार्थिक तत्काल होती है बात, तो धीरे होने वाली चीज नहीं है, ये वर्तमान में होने वाली चीज है, और इसको विश्वास ही नहीं होता, ध्रुव जी ने तपस्या कर, प्रहलाद जी ने इतना काम किया, उन्होंने ऐसा तपस्या करी, मेरे भाई भी कितना वर्ष लगा, उतना वर्ष अब लगेगा, तो ऊंधा क्यों, चलो भाई खटवा मैंने दो घंटे अपना कल्याण के, ये नहीं देखे, ये देखेंगे ना, ये देखेंगे उसको देरी से होना देरी से हुआ, तपस्या से होता, तपस्या की नहीं है बात, लगन हो तो परमात्मा मौजूद, आप मौजूद, देरी का कारण क्या, आप केवल लगन का कारण है, केवल इच्छा का कारण है, नारायण नारायण नारायण नारायण। जिसने धनेव दी वो बीड़ी पीता था और ठीक विधि विधान भी नहीं था, इसलिए वो धनेव मैंने रखी नहीं या दोबारा लूं क्या, और कैसे तुम्हारे धनेव दे दी, तुम्हारा गुरु था, अब ब्राह्मण को शुद्ध देते, ब्राह्मण शुद्ध, आप कैसे हो, आप जैसे हो आपके ब्राह्मण है, आप क्षत्रिय आप वेश कैसे हो, ब्राह्मण को शुद्ध देखे तो ब्राह्मण शुद्ध कद में रहेगा, आप हो जैसे ब्राह्मण है, ये चारों चीज है नीचे, चारों चीज नीचे आई है, तो पहले वाले ब्राह्मण थे वे पहले वाले क्षत्रिय और वेशों के लिए थे, आजकल ब्राह्मण आज के वेश आज के लिए थे, कमी क्या हुई बताओ, कि अच्छे साधु नहीं मिलते, अब अच्छे साधु आप ग्रस्त अच्छे बढ़ गए, आप अच्छे ग्रस्त बन जाओ, अच्छे साधु देखो आप ग्रस्त हो जाए साधु मैदान मार्ग ध्यान साधु मिल जाएगा, अपना मार्ग ध्यान ऐसा मिल जाएगा। नहीं महाराज जी भैया पूछे कि पहले जनऊ ली जो सावर विधि विधान ली ली तो पाँच ही लूंगी, यहाँ पूछे कि पहले जनऊ ली तो सावर विधि विधान सुनी ली ली पाँच ही लू कही हेलो कोई हर्ज नहीं विधि विधान से ले अच्छी तरह से लो। एक एक पानो आया है कि साधु जनऊ ले सका गई, एक कुर्चो आया है कि साधु जनऊ ले सका गई, एक कुर्चो आया है साधु तो जिन्हें मिलेगा तो जिन्हें छोड़ता है साधु शिकार से तो छोड़ता है वो तो जिन्हें मिलेगा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन तीनों के लिए और साधु ने ब्रह्मचारी खास तो ब्रह्मचारी है खास दिनों का अधिकार ब्रह्मचारी ग्रस्त भी नहीं है परंतु ग्रस्त ले तो वो बात है ग्रस्त प्रायश्चित करना पड़ेगा तीन प्रायश्चित होते हैं पिता के न हो तो और ब्याह हो गया तो आयु अधिक हो गई तो आयु भी छोड़ी हो अपने पिता की भी है तो ब्रह्मचारी का काम है ये ग्रस्त भी देखते दोनों प्रायश्चित करके।